Імёны гародні. Добрый день, шановные слухачы радыё Рацы. З вами Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». 10 красавіка 2010 года, ўжо 2 гады таму, сышоў з жыцця звычайны гарадзенец, даволі сталага ўзросту. Напэўна, дзесьці скончыўся вызначаны зверху час. Кажам аб гэтым са спазненнем, аднак нават зараз цяжка знайсці тыя галоўныя словы, якіх бы хапіла, каб выказаць сутнасць. Чарговы сумны абавязак. Мы не былі добрымі знаёмымі, але бачыліся некалькі разоў. Гэтага аказалася дастаткова, каб зараз сказаць. Памёр сапраўдны гарадзенец, якіх ужо амаль не засталося. Можна спрачацца за помнікі архітэктуры, бараніць дрэвы, захоўваючы абліччы любімага горада. А можна проста пражыць сумленна жыццё, і гэтага будзе дастаткова, каб тут застацца. Хаця пра Александра Сергеевича Рамурчука, вядомага ў горадзе баскетбольнага трэнера і не менш вядомага калекцыянера, збіральніка гродзенскай даўніны, можна таксама смела казаць, як пра чалавека, які заўзята бараніў нашае мінулае. Цяжка пераказаць тыя пачуцці, з якімі мы ўваходзілі да спадароў Рамурчукоў у пошуку чарговых узгадак аб гісторыі гародні. Утульны, невялічкі пакойчык з нёманскімі краявідамі, вельмі прыветлівыя і цёплыя словы пры сустрэчы. Гэта асабліва адчуваеш, калі перад табой людзі больш сталага ўзросту, і гэтая розніца прымушае быць вельмі ўважлівымі. Мы прыйшлі тады слухаць. На жаль, спадар Александр не хоча размаўляць пад запіс. Знаёмая рыса сапраўдных гарадзенцаў. Яны чамусьці быццам бы саромеюцца, не ўпэўненыя, што ўзгадаюць усё дастаткова поўна. Насамрэч, гэта аднаму з аўтараў ёсць пра што прасіць прабачэння. У сваім папярэднім артыкуле ён недакладна апісаў падзею, вельмі важную для гэтай сям'і, і зараз чакае прысуду. Ці прабачаць? Апошні некалькі слоў, каб выказаць уласны боль ад несправядлівасці і з велікадушшам, уласцівым толькі шчырым і па-сапраўднаму добрым людзям, яны больш не вяртаюцца да таго прыкрага выпадка. Гэта той урок, які варта запомніць надоўга. А далей было некалькі гадзін размовы, старыя сямейныя альбомы, фотаздымкі, за якімі хавалася столькі непераказанага. Разглядаем на фото, як польскія ўлады разбіраюць царкву Александра Невскага у цэнтры гародні. Вось здымаюць крыжы, вось разбіраюць купалы, вось засталіся толькі некалькі метраў сцен. Мы не маглі ўстрымацца ад уражання. Гэткае адчуванне, быццам бы падзеі разгортваюцца проста на вачах. Яшчэ некалькі кадраў. Сям'я нашых гаспадароў. Звычайнае фото. Тыя самыя людзі толькі да і пасля прыхода бальшавікоў. Ніякай палітыкі, толькі жыццё. На першым – прыгожыя твары, весёлыя усмешкі, лёгкія сукенкі, бесклапотная маладосць. Другі фотаздымак – за некалькі год яны значна пасталелі. Замест сукенак нейкая нязручная вопратка, у руках вёдра ці то з бульбы, ці то з агароднінай. Толькі усмешкі нікуды не хочуць знікаць. Варта, напэўна, згадаць яшчэ пра дом Рамурчукоў старэйшых па сённяшняй вуліцы Бялінскага. З прыгожымі драўлянымі дзвярыма, моцным, дарма што амаль 100-гадовым фасадам, Александр Сергеевіч распавядаў. Тут у маіх бацькоў на пачатку 30-х гадоў здымаў пакой Станіслаў Жыўна. Мы перапытваем, ці не пачулася. Так, усё праўда, той самы Жыўна, які доўгі час быў нязменным дырэктарам гарадзенскага музея прыроды, чая калекцыя жывёлаў і зараз застаецца сапраўдным скарбам у новым замку. А размова ідзе і далей. І ўсё новыя і новыя постаці людзей, больш ці менш значных, але аднолькава цікавых і жывых, устаюць перад намі. Александр Сергеевіч быццам бы выконвае свой нейкі высакародны абавязак захоўваць успаміны пра горад і ягоных жыхароў. Пакуль яны застаюцца ягоных думках, гародня працягвае жыць. Старая гародня. Зараз, калі Александра Сергеевіча Рамурчука больш няма, цяжка пазбавіцца туражання, што і гародні стала значна менш. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». До новых сустрэч! Імёны гародні.